tolataka kaki nzamba zwa lokumu na tango ya kala tozalaki kokota bakisi lelo ekoma moto nyonso bible na maboko yaka yesu soki suka ya molongo yebisanga na lilingi ibare na komi mobange ngai mokristo na yo voisin yo motema mabe olio de prier fina yo kaka kofunda bato mosala kolangwa na tongo bamonaka yo sambelaka nzoka motema na yo eto na mabe voisin luka vi na yo tika lokuta tika kolandaka vi ya bato voisin na ngai yo motema mabe boye ama ntwika na ngai bafundo ezizi esukaka se na kombo mabele oyo tonyataka ezali mpo na nga na yo Diawara, l'enfant de Bobo Dilasso, les cours.